स्त्री और शूद्रों को भी मूल मंत्र के द्वारा श्री हरि जी का पूजन करना चाहिए तथा अन्य अन्य वैष्णव जनों को भी गुरु की बताई हुई पद्धति से श्रद्धा पूर्वक भगवान जी की पूजा करनी उचित है। हे राजन, यह सब प्रसंग मैंने तुम्हें बता दिया। श्री माधव जी का पूजन परम पावन है, विशेषतः विशाख मास में तुम इस प्रकार पूजन अवश्य करना। सूत जी कहते हैं, हे महर्षिगण, इस प्रकार पत्नी सहित मंत्र वेता महाराज अम्बरीश जी को उपदेश दे, उनसे पूजित हो, विदा लेकर देव ऋषि नारद जी विशाख मास में माता गंगा स्नान करने के लिए चले गए। लोक में जिनका पावन सुयश फैला हुआ था, उन राजा अम्बरीश जी ने भी मुनि की बताई हुई विशाख मास की विधि का पुण्य बुद्धि से पत्नी सहित पालन किया। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। पाताल खंड अध्याय 144, यम ब्राह्मण संवाद, नरक तथा स्वर्ग में ले जाने वाले कर्मों का वर्णन। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, इस विषय को पुनः विस्तार के साथ कहिए। आपके उत्तम वचना अमृतों का पान करते करते हमें तृप्ति नहीं होती है। सूत जी बोले, हे महर्षियों, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, जिसमें एक ब्राह्मण और महात्मा धर्मराज जी के संवाद का वर्णन है। ब्राह्मण ने पूछा, हे धर्मराज, धर्म और अधर्म के निर्णय में आप सब के लिए प्रमाण स्वरूप हैं, अतः बताइए मनुष्य किस कर्म से नरक में पड़ते हैं तथा किस कर्म के अनुष्ठान से वे स्वर्ग में जाते हैं। कृपा करके इन सब बातों का वर्णन कीजिए। यमराज बोले, हे ब्राह्मण, जो मनुष्य मन वाणी तथा क्रिया द्वारा धर्म से विमुख और श्री विष्णु भक्ति से रहित है, जो भगवान ब्रह्मा शिवजी जी तथा विष्णु जी को भेद बुद्धि से देखते हैं, जिनके हृदय में विष्णु विद्या से विरक्ति है, जो दूसरों के खेत जीविका घर प्रीति तथा आशा का उच्छेद करते हैं, वे नरकों में जाते हैं। जो मूर्ख जीविका का कष्ट भोगने वाले ब्राह्मणों को भोजन की इच्छा से दरवाजे पर आते देख उनकी परीक्षा करने लगता है, उन्हें तुरंत भोजन नहीं देता, उसे नरक का अतिथि समझना चाहिए। जो मूड अनाथ वैष्णव दीन रोग आतुर तथा वृद्ध मनुष्य पर दया नहीं करता तथा जो पहले कोई नियम लेकर पीछे अजितेंद्रियता के कारण उसे छोड़ देता है, वह निश्चय ही नरक का पात्र है। जो सब पापों को हरने वाले दिव्य स्वरूप व्यापक विजयी सनातन अजन्मा चतुर्भुज अयुत विष्णु रूप दिव्य पुरुष श्री नारायण देव जी का पूजन ध्यान और स्मरण करते हैं, वे श्री हरि जी के परम धाम को प्राप्त होते हैं। यह सनातन श्रुति है। भगवान दामोदर जी के गुणों का कीर्तन ही मंगलमय है, वही धन का उपार्जन है तथा वही इस जीवन का फल है। अमित तेजस्वी देवाधिदेव श्री विष्णु जी के कीर्तन से सब पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे दिन निकलने पर अंधकार। जो प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री विष्णु जी की यथोगाथा का गान करते और सदा स्वाध्याय में लगे रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग गामी होते हैं। हे विप्रवर, भगवान वासुदेव जी के नाम जप में लगे हुए मनुष्य पहले के पापी रहे हो तो भी भयानक यमदूत उनके पास नहीं फटकने पाते। हे द्विज श्रेष्ठ, हरि कीर्तन को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा साधन मैं नहीं देखता

तथा जो आयुत आयुत कहकर भगवान नाम का कीर्तन करते हैं।